गरिमा कुछ नहीं बोली। वो जल्दी से उठकर जाने लगी, लेकिन वो पूरे तरीके से जा पाती उससे पहले युग ने उसकी कलाई पकड़ ली और एक सेकंड के लिए गरिमा की हार्ट बीट तेज हो गई। युग ने धीरे धीरे गरिमा को वापस से उसकी जगह पर बैठाया और बहुत प्यार से बोला, अब आ ही गई हो तो चलो साथ में कॉफी पीते। गरिमा अब भी कुछ नहीं बोली और ना ही वो युग की तरफ देख रही थी। इस वक्त वो बहुत शर्मिंदा थी, ऐसा लग रहा था उसकी ना जाने कितनी बड़ी चोरी पकड़ी गई हो। वहीं युग ने मुस्कुराकर एक वेटर को कहा, भाई तेरी भाभी आ गई है, दो कप कॉफी लेकर आओ। और तभी वो वेटर बोला, सर ये तो पिछले 2 घंटे से यहाँ बैठी हुई है। ये सुनकर गरिमा ने कस कर आंखें बंद कर ली। वहीं युग, उसके चेहरे की मुस्कुराहट थोड़ी और बड़ी हुई। उसने गरिमा को देखा लेकिन वेटर से कहा, तुम कहना चाहते हो कि ये सुबह 10 बजे से बैठी है? वेटर बोला, जी हाँ, हमने करीब 9 या 9:30 बजे कैफे खोला था, पहली कस्टमर यही थी। ये सुनकर युग के चेहरे की मुस्कुराहट थोड़ी और बड़ी हुई। वहीं गरिमा, उसका चेहरा शर्म से लाल होता जा रहा था। युग को देखना तो दूर की बात, उसने तो अपनी आंखें खोलकर भी नहीं देखा। वेटर की बात सुनकर युग ने फिर से अपना गला साफ करते हुए कहा, हाँ तो होने वाली धर्म पत्नी, अब बताओ क्यों आई थी यहाँ? इस बार गरिमा ने जैसे तैसे हिम्मत करते हुए कहा, मैं किसी मीटिंग के सिलसिले में आई थी, समझे? युग अच्छे से जानता था कि गरिमा साफ साफ झूठ बोल रही है। उसने गरिमा की आंखों में देखकर कहा, दोबारा बोलना तुमने क्या कहा? गरिमा ने जैसे ही युग की आंखों में देखा, वो सच में भूल गई कि उसे क्या कहना था। इतने में युग ने फिर कहा, हाँ तो क्यों आई थी तुम यहाँ? गरिमा थोड़ा सा हिचकिचाते हुए बोली कि किसी मीटिंग के सिलसिले में आई थी। युग बोला, झूठ बोल रही हो गरिमा। गरिमा ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई, लेकिन अचानक ही उसने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, छी नहीं, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? ये कैफे मेरे घर के पास है और मैं यहाँ आती जाती रहती हूँ। गरिमा ने इतना ही कहा था कि युग ने वेटर की तरफ देखकर कहा, ओ भाई साहब, तुम्हारी भाभी यहाँ आती जाती रहती हैं? और तभी वो वेटर बोला, जी नहीं, ये तो पहली बार आई है, मैं तो यहाँ 4 साल से नौकरी कर रहा हूँ, मैंने तो इन्हें कभी नहीं आते हुए देखा। ये सुनकर गरिमा ने उस वेटर को देखा और गुस्से में बोली, तुम अपना काम नहीं कर सकते, चकर अपना काम करो, कॉफी लेकर आओ। वेटर वहां से चला गया। वहीं युग ने हंसते हुए कहा, उससे क्यों डांट रही हो, साफ साफ क्यों नहीं कह देती मुझसे मिलने आई थी? कह क्यों नहीं देती कि आग तो तुम्हारे अंदर भी बराबर की लगी हुई है? गरिमा ने इस बार थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ कहा, तुमसे मिलने नहीं आई थी, अगर तुमसे मिलने आती तो तुम्हारे पास बैठती, तुमसे दूर नहीं। युग बोला, ये झूठ तुम मुझसे बोल रही हो या फिर अपने आप से? गरिमा के पास अब कहने के लिए शब्द नहीं थे। युग ने अपना एक हाथ उठाकर गरिमा के गाल पर आए हुए बालों को पीछे करते हुए कहा, बोल लो झूठ, कहते हैं सुंदर लड़की झूठ बोलती है तो और सुंदर लगती है, लेकिन शादी के बाद मत बोलना, मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। वैसे भी तुम्हारे एक झूठ की वजह से अच्छी खासी पर्सनैलिटी पर मर्डर का केस चल रहा है, ऐसा ना हो किसी दूसरे झूठ में मुझे फांसी ही हो जाए। ये सुनकर गरिमा के दिल में एकदम से धक हुई। अब वो नहीं चाहती थी कि युग को कुछ भी हो, लेकिन अब भी कहीं ना कहीं वो अपने एटीट्यूड को ज्यादा महत्व दे रही थी। गरिमा ने हिम्मत इकट्ठी की और उठकर बोली, मिस्टर युगवीर, अपने दिमाग से ये फितूर निकाल दीजिए कि मेरी और तुम्हारी शादी होगी, और ये फितूर भी निकाल दीजिए कि मैं यहाँ तुमसे मिलने आई हूँ, अपना रास्ता नापिए, समझे? इतना कहकर गरिमा बाहर की तरफ जाने लगी और तभी युग बोला, मुझे अच्छा लगा तुमने मुझे आप कहा, सच में हमारे घर में जितनी भी औरतें हैं सब अपने पति को आप कहती हैं, आज तो तुमने मेरा दिल जीत लिया। गरिमा जो कि जा रही थी उसके कदम रुक गए। उसने पलटकर युग को देखा और गुस्से में बोली, तुम दिमाग से पैदल हो क्या? अपना इलाज कराओ, तुम्हें इलाज की जरूरत है। युग बोला, पहले मैं ठीक ठाक था, लेकिन जब से तुम्हारे साथ वक्त बिताया है तब से मैं पागल हो गया। मेरे घर वाले भी कहते हैं कि मैं कैसी लड़की से शादी कर रहा हूं जो किसी भी वक्त मुझे जहर देकर मार सकती है। ये सुनकर गरिमा के चेहरे के एक्सप्रेशंस एक बार फिर बदल गए। उसके चेहरे पर उदासी आ गई, आंखों में हल्का सा पानी आ गया। वो चुपचाप वहां से चली गई और सीधा पार्किंग एरिया में आकर अपनी गाड़ी के पास खड़ी होकर रोने लगी। जब जब युग उसे ताने मारता था उसे अच्छा नहीं लगता था। वहीं युग वो जान बूझ कर गरिमा को परेशान करता था ताकि गरिमा को अपनी गलती रियलाइज हो, ताकि गरिमा को समझ आए कि किसी दुश्मनी के चलते उसे किसी के दिल और जज्बात से नहीं खेलना चाहिए। गरिमा जैसे तैसे खुद को संभाल रही थी, उसने अपने आंसू पोंछे और गाड़ी का गेट खोला, लेकिन वो गाड़ी में बैठती उससे पहले ही युग ने उसकी बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचा। अपने हाथ में खिंचाव महसूस होने की वजह से गरिमा ने हैरानी से हल्का सा पलटकर देखा तो युग ने उसकी बाजू पकड़ी हुई थी। युग ने गुस्से में गरिमा को पूरे तरीके से गाड़ी से बाहर निकाला और गाड़ी का गेट धड़ाम से बंद किया और फिर गरिमा को गाड़ी से लगाता हुआ बोला, मुझसे मिलने आई थी तो फिर जा क्यों रही हो? गरिमा कुछ नहीं बोली। युग ने दांत पीसते हुए कहा, खुद को समझती क्या? मैं पागल हूँ जो तुम्हारे आगे पीछे घूमूंगा, या फिर तुम्हें कोई सरफिरा आशिक नजर आता हूँ जो तुमसे मिलने के नए नए बहाने ढूंढूंगा। एक बात याद रखना गरिमा, तुम्हारी पनिशमेंट अभी शुरू नहीं हुई, अभी तो मैं तुम्हें बहुत प्यार से हैंडल कर रहा हूँ। एक बार शादी करके रघुवंशी मेंशन आ जाओगी तब तुम्हें बताऊंगा युगवीर के दिल से खेलने का क्या नतीजा होता है। मैं तुम्हें बहुत मासूम समझता रहा और तुम क्या निकले, एक नंबर की चालबाज। यकीन नहीं आता कि इतनी मासूम सी शक्ल के पीछे इतनी चालाकियां भी छुपी हुई हैं। जी तो चाहता है कि तुम्हारा कलाई दबा दूं, लेकिन क्या करूं, मेरे संस्कार ये सब करने से रोकते हैं। तुम्हें तो मैं धीमा जहर दूंगा, तिल तिल कर मरोगी तुम, जाकर भी कुछ नहीं कर पाओगी। मेरा फितूर तुम्हारे सर पर चढ़ने लगा है और देखते ही देखते पूरे तरीके से तुम मेरे प्यार में गिरफ्त हो जाओगी, फिर देखता हूँ मुझे छोड़कर कैसे जाती हो। करिमा हैरानी से युग को देख रही थी। जहाँ युग बहुत मीठी मीठी बातें कर रहा था, वहीं युग के दिल में भी गरिमा को लेकर जहर था, और ये बात करिमा अच्छे से जानती थी। करिमा हैरानी से युग को देख रही थी, एक बार फिर उसकी आंखें गीली हो गई। वहीं युग ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, अरे तुम तो डर गई, मैं तुम्हें डराना थोड़ी चाहता था, डरो मत, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। इतना कहकर उसने बहुत प्यार से गरिमा को अपने सीने से लगा लिया। वहीं गरिमा एकदम से रोने लगी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। वो जितना युग से दूर जाती उतना ही युग उसके करीब आता, और वो चाहकर भी युग को इग्नोर नहीं कर पा रही थी। युग ने अपनी पकड़ कस दी और गरिमा की कमर को सहलाता हुआ बोला, बस बस शांत हो जाओ, इतना रोगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ जाएंगे, और फिर हमारी शादी होगी तो तुम्हारी फोटोज अच्छी नहीं आएंगी। ये सुनकर गरिमा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, लेकिन अगले ही पल उसने युग के सीने पर हाथ रखकर उसे धक्का देते हुए कहा, अपनी औकात में रहो मिस्टर युग, ज्यादा सपने मत देखो। इतना कहकर वो गाड़ी में बैठकर चली गई। वहीं युग उसके चेहरे पर गुस्सा उभर आया और उसने अपने दोनों हाथ जेब में डाले और गरिमा की गाड़ी को जाता हुआ देख रहा था। फिर वो खुद से बोला, औकात में ही सपने देखता है युग, औकात तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा, और तुम्हारी उस चालबाज माँ को भी देखती जाओ गरिमा, मैं क्या क्या करता हूँ। वहीं गरिमा ड्राइव कर रही थी, उसका सर तो जैसे फटने को तैयार था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि युग जो बोलता है वो सच है या झूठ, उसका गुस्सा सही है या उसका प्यार से बात करना, सब कुछ गरिमा के सर से ऊपर जा रहा था। दूसरी तरफ कृष अनाथ आश्रम में बद्रीनाथ जी के पास कैबिन में बैठा हुआ था, मीरा के आने का इंतजार कर रहा था। कैबिन में जो विंडो लगी हुई थी, कृष उस विंडो से मीरा और गौरव की दादी दोनों को देख रहा था। मीरा गौरव की दादी से बात करके थोड़ा खुश नजर आ रही थी, वहीं गौरव की दादी को भी मीरा से बात करके सुकून मिल रहा था। पिछले दो घंटे से मीरा गौरव की दादी से ही बात कर रही थी और कृष बार बार टाइम देख रहा था। उसके अंदर इतना पेशेंस नहीं था, लेकिन क्या करता, मीरा की बेचैनी को खत्म करने के लिए उसे ये सब करना पड़ा। वहीं बद्रीनाथ जी ने कहा, बेटा अगर तुम लेट हो रहे हो तो चले जाओ, मीरा को मैं खुद रघुवंशी मेंशन छोड़ दूंगा। कृष्ण ने नामे करदा नहलाते हुए कहा, नहीं काका, ये सफर अकेली मीरा का नहीं है, मेरा भी है, बस मैं मीरा को बेचैन नहीं देख सकता, कर लूंगा इंतजार। और रही बात लेट होने की, तो रघुवंशी इंडस्ट्रीज में बहुत लोग हैं काम संभालने के लिए। बद्रीनाथ जी ने हंसकर कहा, ये तो तुम ठीक कह रहे हो, मानना पड़ेगा रघुवंशी फैमिली को, आजकल जॉइंट फैमिली में कौन रहता है, लेकिन तुम्हारे पापा ने सबको मुट्ठी बनाकर रखा हुआ है। कृष्ण के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट आई, तभी उसकी नजर विंडो से बाहर गई जहाँ मीरा अब बेंच से खड़ी हो गई थी और गौरव की दादी की तरफ देखकर हाथ जोड़ रही थी। कृष्ण को समझ से देने लगी कि फाइनली मीरा फ्री हो गई है। कृष्ण भी खड़ा हुआ और काका की तरफ देखकर बोला, अच्छा काका चलता हूँ, मीरा भी फ्री हो गई है। बद्रीनाथ जी ने हाँ में गर्दन हिलाई और कृष्ण वहां से चला गया। वो सीधा गार्डन में आया जहाँ मीरा कृष्ण का इंतजार कर रही थी। मीरा ने कृष्ण को देखकर कहा, मिस्टर रघुवंशी आपको कैसे पता कि मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। कृष्ण ने मीरा की कलाई पकड़ी और उसे गाड़ी की तरफ ले जाता हुआ बोला, ये बच्चों वाले सवाल मत पूछा करो, चलो बैठो। कृष्ण ने मीरा को गाड़ी में बिठा दिया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। थोड़ी देर में वहां से चला गया। कृष्ण बहुत देर से ड्राइव कर रहा था, लेकिन मीरा उससे बात नहीं कर रही थी। आखिरकार कृष्ण ने ही पूछ लिया, कैसी है गौरव की दादी। मीरा बोली, गौरव का इंतजार कर रही है, एक बार मन हुआ कि बता दूं कि गौरव कभी नहीं आएगा, लेकिन फिर सोचा उनका दिल टूट जाएगा, इसीलिए मैंने कुछ नहीं बताया, पर वो बहुत अच्छी है, उनके पास बैठकर मुझे बहुत अच्छा लगा। कृष्ण बोला, जब मन करे यहाँ आ जाया करो, तुम्हारा मन भी हल्का हो जाएगा और गौरव की दादी भी तुमसे बात कर लिया करेगी, उन्हें भी सुकून मिल जाएगा। मीरा ने हाँ में गर्दन हिलाई। थोड़ी देर में कृष्ण ने गाड़ी रघुवंशी मेंशन के बाहर रोकी। दोनों ही गाड़ी से उतरकर अंदर आए। अंदर आकर देखा तो घर का नजारा ही बदला हुआ था। एक पंडित जी सोफे पर बैठे हुए थे और पूरी फैमिली उनके आसपास बैठी हुई थी। कृष और मीरा भी उनके पास चले गए। हीर ने कृष को देखकर कहा, क्या बात है, कहाँ गए थे दोनों जो इतनी देर से आए हो? कृष बोला, माँ मैं बच्चा थोड़ी हूँ जब आपको जाने से पहले बताऊंगा। मीरा ने गुस्से में कृष को देखा तो कृष बोला, गए थे माँ किसी काम से। वैसे ये बताइए ये सब क्या हो रहा है? हीर बोली, युग और गरिमा की शादी की डेट फिक्स हो रही है। कृष ने युग की तरफ देखा और युग के चेहरे पर मीठी से मुस्कुराहट आ गई। वहीं राजवीर और रूही दोनों ही थोड़े से बेचैन थे। अपने इकलौते बेटे के साथ ये सब होता हुआ देखना उनके लिए थोड़ा मुश्किल था। आखिरकार हर्षवर्धन ने कहा, पंडित जी कितनी देर से कुंडली देख रहे हैं, अब तो बता दीजिए कि युग की शादी कब होगी। क्या सच में युग गरिमा से शादी करेगा?